Дужий Гоцик легко розкидав ромів. Хотів було вхопитися за сокиру, стирчало у колоді на Петровому подвір'ї. А тут панька перед очі. Спокійний, блідий, у костюмі. «Ти, сука!» Тільки й кинув Петрові. Пішов геть. «Ей, гаджо!» гукнув той Гоцикові вслід. «Чуєш? А хіба ти не хотів андалусійця з полону визволити? Погано йому там було, ой, погано!» Гоцик зціпив щелепи. «Що казати? Хотів би!» Додому повернувся, речі до рюкзака повкидав. «Поїду навчатися на кого-небудь», – сказав ненці, ніби випхнула його нехаївка нагло. «Котися куди подалі». «А за свинями мені одному ходити», – буркнув тато. Тільки підштовхнув. Так чергова халепа занесла Гоцика до Києва. На батьківські гроші без проблем вступив на філологічне відділення університету імені Шевченка. Роззирнувся. Твою наліво. А тут непогано. Є де розгулятися. Футбол, пиво, клуби, посиденьки у гуртожитку. Навіть про коней забув до часу. На кобил переключився, казав нехаївському дружкові Бронці, коли той дзвонив. «Ти як?» «А на розслабоні?» «Батьки гроші шлють. Навчання випхнуло у середнячки. Без зльотів, проте й без надриву. Зате для дівчат number one». Зачинявся у ванні, що вона одна на чотири кімнати гуртожитського блоку, під дверима гармидер. «Та скоріше, мать твою, бо усцимося!» А Гоцик стояв перед дзеркалом, супився серйозно, роздивлявся себе. Великий, міцний, долоні як пательні, хронічно небритий та іронічно усміхнений. «І чого дівки самі лягають?» Та коли жадання пекло в дупу, питання відпадали перегодованими п'явками. Закусював губу, наче й слово мовити зась. Схиляв голову на бік, дивився Олі, Полі, Алі, Галі, Томці, Ритці, Варці і так далі в очі. Серйозно і проникливо. І Оля... Поля, Алла, Галя, Томка, Ритка, Варка і так далі кліпала зворушено, бо велетень Гоцик тої миті здавався таким одночасно всеосяжно сильним і відчайдушно безпомічним, що хоч до серця його притискай у районі пишних грудей. Гоцик справу знав. З усіх нехаївських дівок тільки реготуха Тайка уникла обіймів ненаситного однокласника. Якось не перетнулися. Отака прикрість. Не поспішав ніколи. Ворушив пательнями, роздягав жертву повільно, ніби мучив. Заводив. Очей не зводив. Мовчав, зараза. І тільки коли дівчина вибухала від нестерпного жадання, зривала з себе залишки одягу, ну скільки можна, припадав до гарячих вуст жадібно і хижо. І після того уже не вирватися, якби й захотіла яка. Безтурботне життя урвалося за рік разом із батьківськими грошима. Влітку Гоцик повернувся до Нехаївки із заліковою книжкою. «Радій, мамо!» і квитанцією на оплату другого року навчання. Тато зітхнув. Закінчилася твоя лафа. Нема грошей. Ненька усміхнулася войовничо. Та щоб я здохла! Взялася валізу пакувати. Куди? Ти здуріла, Наталю? Збентежився тато. Ваню, Іваночку, та годіш? Хіба ми самі упораємося? Усе з тою ж посмішкою приклеєною. Хай сам на своє навчання заробляє. Ой, хоч не мали дурного, розсердилася. Так Гоцик узнав, що ненька до Португалії на заробітки зібралася. Попервах навіть зрадів. Кльово? Буду до тебе приїжджати? А мене ж на кого кидаєш? Гірко мовив тато. На кому? Віджартувалася ненька і взялася агітувати. І тут витрат менше, і синові на вищу освіту заробить, і їм усім на подальшу красну долю. І світ побачить. Останній раз з України виїжджала 1980-го. У Ленінграді білі ночі бачила. Ой, таке диво! Та чим більше захоплювалася ненька, тим більше син супився. Ма, не треба. Давай на заочний переведуся. Працюватиму і навчатимусь. А ненька у відповідь. Про Лісабон, католицькі базиліки, портвейн, кам'яний суп та Атлантичний океан. Фотки надсилатиме. Напозичала в нехаївців грошей собі на дорогу, Гоцикові на другий курс навчання, поклялася віддати до кінця року. Сина обійняла, ти ж вчися гарно, бо то ненчина мрія. До чоловіка зажуреного підійшла. Та чого ти, Ваню? Облаштуюся сама і тобі там роботу знайду. А господарство ж на кого? Сказав тато. На свиней? Та продавай свиней і чекай, ненька просить. Нема чого мені там робити, відрубав тато. Мама схлипнула і гайда. Дім побляк. Постарів враз, ніби без неньки років 100 віку собі додав. Похмурий, сірий, тьмяний. Вовняний килим на стіні у вітальні пилом укрився. На стінці радянських часів дверцята пообвисали, наче руки опустили безпорадно. І тільки круглий стіл у центрі, що за ним обідали тільки з гостями, усе силкувався зібрати навколо себе живі душі. Гоцик і тато сиділи біля столу. Про що розмовляти? «До осені вдома будеш?» – запитав врешті тато. «А що тут робити?» – буркнув Гоцик. «За свинями поможеш ходити». Гоцик визвірився, та хай вони повиздихають. Цить, бовдуре, свині тобі на шмат хліба дають. Аби давали, мама б не поїхала. Тато брови звів, очима у скатертину. Поїхала б, давно вже в дупу пекло. Так Гоцик зрозумів, що він у неньку вдався. Зиркнув на тата сердито. Ну то й їхав би з мамою. Лише свині тобі. Тато підвівся важко, хмикнув, як плюнув. Пішов з вітальні. Ти уже поїхав. Філолог, мать твою. Тільки грошам горе. А ти хотів, аби я, як ти, усе життя свиням хвости крутив?»